باقاكي من خبر كري وري وري وري خدا أسر خبر بفوري في تعربو عدد داري تدي بدي ميم بابا باندي والعرب يبدلون الميم بالباء مكة وكنا لما كنا بركة شدي ميم بابا باندي العرب عدد داري شدي ميم بابا باندي فيقولون ندي وي لازم لازم لازم مقام لازم لازم فزي ما نسوي لازم عاد تكوره ميمي بس ما دخل بابا بان هذا مكر هذا عرب عادت مطابق بك وي ده ممكن يكون يا للذي حمحه ببكة مباركة بكة جدا من البكة من البكة أو نبكة من الازدحام غنيت وي قلت أر وقت غني رش بي جنة غنا رش لأن الناس يزدحمون فيه ابن كثير لأن الناس يزدحمون فيه يا ولد ما نرى مدارك فريدة نعم بلد فريدة دي بقى تا مكي تا بقى زكوي چه والناسو يتباقون فيها خرق جاڑی فدق تا بقى تا مكان والناسو يتباقون فيها بقى جلتا او بكشري دا ازدحام او غنط دي وَالنَّاسُ يَتَبَاكُونَ فِيهَا مَدَارِكُ سِرُوْدِكِ نَخَامَهَا حَاضِ دِي شَمَكَ دَا مُبَارَكًا مُبَارَكْ دِي يَوْنِسْبَكِ فَيَوْلَاكْ دِي او شَكَمْ دِي فْرِوَتِي بِغَمَ فْرُوْتِيَا وَهُدَ لِلْعَالَمِينَ او فديك هدايتي نذي عالم نفرا فيه فدع كرق آيات بينات نخدي واضحا فدع كرق نخدي واضحا بينات وليك نخ واضحا لك حجر أسود شو نمبر دو خطيم شو نمبر تين زمزم حجر اسود ركن يماني حطيب زمزم صفا مروة تعظيم او هيبت واقعة فيل اتوالي او امن د زناورو د بوټو وغیرہ هلته چې دنه کوم پښوګان ګرځي سره تر څه خپش ته چې سفر را وځه پاکي به سره کینې ستاسو پاکي پاتې چې بس هغه خوري نه سره وړ کې را شه نتر کم تر دې سره ګیر دي زه نه پاتې کې فيه آيات بينات فذكر كي نخذي واضحا نحو واضح تمسولك لا لگا حجر اسود شو حتویم شو زمزم شو تعظیم شو حیبت شو واقع د آتشوا او دارنگی امن د زناور او د بوټو او رکن یمانی او صفا مروا او مقام ابراهیم د دین مخ کی اولی کئ منها باز د دخت واضح نه ہونا من بینات البصری کے منها بازے درخ نہ ہونا مقام ابراہیم ہر مقام ابراہیم دے مقام ابراہیم دا تواب شکی مطاب منس کے دون شان بود کے چلو کرنے نایت مقام ابراہیم ومن آہا سوکو دخلہو چھ داخل شو دا کورتا کان آمن نو ندی بوی امن والا ومن دخلہ کان آمن او ہا سوک داخل شدی تا دیب امن والوی ومن دخلہ کان آمن تلندر فلا یقتصو پس قصاص پر نشی غستلی فلا یقتصو یا غرقاب تا اصوات پس قصاص پنشی غستلی پیهی پنا کور کی من احدنا دیو کسنا بل اذا خرجا بلکی چکل وزید دی حرمنا نبیا بار بپی قصاص جاری کی گی چی بار قتلو کی ادن نلڑشی نبیا پی قصاص نشتا تدن نکی اختلاف نبیا تدن اوس یو کس مړ کړ امام شافعي صاحب چې دنه په قصاص جاری کیږي زموږ امام صاحب چې مناسب نه لري دا باندې خوراک کاک باندې کې خبر دې سر باندې شي په خبره باندې باروزي دنه خوراک نه ملويږي کنه باندې چې باروزي بیا به گرفتار شي بیا په قصاص جاری کیږي ومن دخله كان آمنا آسوش داخل شري قرطا ديب فأمني فلا يقتص فيه من أحد بل إذا خرجا ولله خاصة لا فاق دفرا على الناس فرض فخلق بني حج البيت حجك والدبيت لا شريك لله خاصة لا فاق دفرا د فیسبوک او د یوټیوب او د واتس اپ ته بارنا فیلر شیل تا مخکې چې بجړ غلا په کابه بخار کو رسل او جړل به دا یو خاص روپ دی او ست خو د به خو وسی دی خو پتا سره چې دی اول یې سره پتر سکلی پتر یې سره موبایل دی ولې او ماشاء الله حرام به ماشاء الله خرکا بچوت دی هو ها ایسو جمله وای ماشاء الله زم زم پیته هو اپ یو په چولاړي یو برکړي چې د سوي ماشا الله صفا مروه مې دوړته هوې او دا ځان دې چې دا شاده سکړي کنه په شر موبایل دې نن ته بخپره دې سره دا زه دې شي وي بیا چې دا ځان نه شي جو اډي سې چې دې روبي د خدای رسول د وخت په دروغ شروع واچ چې څوک راځي مې دا ته تاره خاص تا زمزم راوړل خالص دې اکور د بور او بچ کورونه زدم وللله خاص الله فق د فرض فیسبوک او د یوټیوب د فرنا فرض علی الناس فخلق باندې حج البیت حج کول بیت الله شریف دا حج مرغله دی او حج البیت دوړ لوتنه سیدی دا پچا فرض دی الناس را دی کی الاحرار چې آزاد غلامان دي الاحرار العقلاء او البلغاء الاحرار العقلاء او البلغاء چې آزادي عاقلاني او بالغان غلام باندې فرض لري او قلا پلیونی باندې فرض لري البلاغا او چې بالغ وي دا کې اچھے دا د اعتبار وللله خذ الله فقد فرض على الناس فخلق باندي چي ازادي او خلاوي ولغاوي حج البيت حج قول بيت الله شريفا من استطاع إليه سبيلا سوك طاقت لري ديتا دلار من استطاع سوك طاقت لري إليه دائي كورتا سبيلا دلار إلا ارتلا دوري هي الزاد والراحلة چطوشر سري وصولي متى چه تجاز تكتب سري دي وقت او انت تتشل لجاش تير سربي خلال تيري سي اغا خرسم دسري زاد و راحلة توشا سورلي او بلنر چه كور وانا تبوم خرسة فريدي دي بسكي وست ده ولي ويچ ولله على الناس حج البيت كنا نو حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر أو هاشا شنكاركو هاشا شنكاركو إذا إنكار بشاكولو إذا ندركي أنكر عن الحج أنكر عن الحج إنكار كلو ذا حج اليهود والنصارى يهود ونصارى تدين انكار كرو لم يمر كرو هغه يل تي ما سودي کي کفيل تو يهود ته جات بيد وي کنه پيسي و سري نو يمات شي جي اجازه تر نه کي حج د زما ودای کفيل فل فل سر وي سين لګي دا يمات چې سره دې ته سړيا دا زمان در کور نو پیره تاو شا او دمان اپنان پکان اولا بس حج بیتی بشی ای دمان کور نو پیره تاو شا دمان اپنان پکان اولا بی حج بیتی بشی ومن کفرا او بلتلو آل تک خلق و شیطانان ویشتل او دل سنا دا سکلیو اول ورد او لکنا تو خلق شیطانان اولیو تفی گزار نکے یہ روی زمان رو دیو رو سو پکان اولی ومن كفر او ديس شو دي اډو کېډ ومن كفر او ها چا چ کفر کو انکار کو د حج نا فان الله فز بشك الله پاک غني نو به حاجت دې اجاده سحاجت نشته او بشك به حاجت دې ان العالمين دد عالم نا اشتات سحاجت نشت دے مخیرہ دماغی مماغی دے روی کنا تا بمن و خلق جمعات کے حوض و تماشا زیو پہلے دماغ دے کہ ناس تو ما تی شیشہ کیسے تمہا دت تے بارگو رہا ہوں تا سڑے ناس تمہیں سواب ہم کی گیو سیل ہم کی کنا وہ سیوکا سرا غیر اندنو تو سمڑ دے یو دون شیح جمعات کی لاورا گیر سا کرو گا تنا زو خدا نخ کردن کنا جمعات تا روشا بولو ما یا خدا پاک دے سپا جا خوارو لو خوز در دا سی بنا خطے شوانا دا سی وشی ترز بکی تدی زی ترانا بزی کرنے میں زمان کی تاورا تاکیم چیتا بوز دے خیر ہوکی کالی بدر پیدر شاہ تاو در زمان دیر سال تیر شاہ سا اوڑو منا شکر دا سی رو رو جانا ہوئی تک میں چی دا سی شی آگا گوتے گو دنو نصار بکلو او دا خدای کور پی وشت بیا اخبار ما است بیا ما تو وی من تا خدا نشنا کارو کم مهمان دن دور خلا و ور دل چه وقت تو کی داره آقای چه توای ما کوی داد در مال دچی ما و تو کاری ات کرو خدای پاکی دار برای که کور از دو نکو کنن تا کور و داره پن سوار ول ای برای دو نکو نباس ما خبر کار پوره کنم بس فروت دی فإن الله بشك لفاك غني بحاجة دي عن العالمين لدي عالمنا تبي حاجة دي نسمة تبشر غني وطلع دولي كي يهلككم حلاك بكي تاسدر يهلككم حلاك بكي تاسدر او ويخلق اخرين او پیدا وکي نور اسم پیدا کوي قل دوت هو محمد رسول الله يا أهل الكتاب اي أهل كتابه نتنا لكي بيان المنع عن الكفر بيان المنع عن الكفر إذا كفر نمنش كفر نمنش قلت ودوا يا محمد.